राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सिद्धदास जी महाराज महाकृष्ण नवमी विक्रम संवत 2059 27 जनवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जड़ चेतन का विभाग है। इस विभाग को ठीक जानने का नाम ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र गये और ज्ञानम यद ज्ञानम मतम मामा भगवान के मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान क्षेत्र और है क्षेत्र की और है। खास बात यह है इसको जानना ठीक तरह से। इधम स्वाम कहते क्षेत्र में धीरे धीरे इधम जो इधनता से जो देखने में आता है सबका सुक्षेत्र है और जो जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है वो व्यापक है। क्षेत्र के रूप से अपना जान सब तो ज्ञान मार्ग हुआ गया और क्षेत्रज्ञ से अगाड़ी क्षेत्रज्ञ से आप माम वृद्धि क्षेत्र चापी माम विद्धि तब हो जाए ईश्वर क्षेत्र सर्व क्षेत्र बात संपूर्ण क्षेत्र में प्रकाशक क्षेत्र उस प्रकाशक परमात्मा का ईश्वर है कुछ नहीं है। सब क्षेत्रों को जो प्रकाशित करता है क्षेत्री क्षेत्रम क्षेत्री और क्षेत्र को समझना है। सब क्रियाएं जितनी होती है सब क्षेत्र में होती है। मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है। यह क्षेत्र है सभी सभी क्षेत्र है और मेरे भगवान है। ये भक्ति हो गई भगवान की बात। वास्तव में एक सत्ता ही है भगवान का अर्पण हो गया भगवान ये सत्ता बस एक ही है। सार चीज एक है एक क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला और सत्ता वो जानने वाली की है। क्षेत्र सत्ता नहीं है ना सदो विद्युत भाव असदा भाव न विद्युत असद भाव सत्ता नहीं है ना वो भाव विद्युत सदा और सत्ता का अभाव नहीं होता है। अभाव की सत्ता नहीं होती। संपूर्ण संसार मात्र एक बात है एक सत्ता है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा हम अव्यय अनादि होने से निर्गुण होने से ये अयम परमात्मा हम परमात्मा स्वरूप है। शरीर स्थो भी गौनते है न गौते न लिपते मान शरीर में कर्तापन लिप्तता पर मान लेने पर भी इसमें कर्तापन लिप्तता पर आती नहीं। जिस समय ये शरीर में अपनी आसक्ति स्वीकार कर लेता है तो भी वे स्वरूप में कर्तृत्व लिप्तता नहीं होता है मान कर्ता भोक्ता नहीं बनता तो कर्तव्य भोक्ता उसमें है ही नहीं। इस बात से करते तो भोक्त तो त्याग नहीं करना है मानने को ग्रहण ही नहीं करना है इसको स्वीकार ही नहीं करना है। ये बात है कर्तव्य भोक्तृ बना है तो उसका त्याग किया जाए त्याग है ही नहीं तो स्वीकार ही न किया जाए तो ये तत्व जाते न करो तीन परमात्मा शरीर न करो इस बात में लिप्त होता ही नहीं कभी एक श्लोक से लिप्त नहीं होता कहते कर्तत्व धीरे कर दिया व्याख्या दो श्लोक कर दी चौथे श्लोक में समाप्त कर दिया तेरवा अध्याय से फिर आया 31, 32, 33 और 34 तो क्षेत्र जानने वाला क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ एक है अंत में सबकी सत्ता एक ही होगी कि अपराध शक्ति और परा वो एक हो जाए सत्ता नहीं है वो जैसी सत्ता है वो भी सत्ता है वो मम्मी वंश भगवान अंश है भगवान अंश है वो उसको जाने के पूरा ज्ञान हो गया है और भगवान को मानने से भक्ति हो गई और केवल जनता को दूसरा ज्ञान तो योग हो गया क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतरम ज्ञान चक्षुषा दोनों तो ज्ञान चक्षु देखेगा ज्ञान तो अपने में करते तो भोगते तो हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है स्वयं करता भोगता होता ही नहीं वह स्वीकार कर लेता है तब गुणों का संग हो जाता है गुणों का संग ही उसके जीवन में कार्य पड़ता है सदोगुण में स्थित उद्भव लोग हो जाते हैं रजोगुण में स्थित होते मध्य लोग बन जाते हैं और तमोगुण में स्थित हो रहे हैं अधोलोक हो जाते हैं ये गतियां होती है तो कारण गुण संगो से सदस्यों लेकिन वो स्वीकार ही न करे अपने है ही नहीं वास्तव में ये सच्ची बात है परमात्मा की जो परा प्रकृति है वो परमात्मा का अंश है वह मम ए वंश बताया भगवान ने मम ए वंश कहना करता तो जैसे हम लोगों के शरीर माँ बाप दोनों का अंश है ऐसे जो मूल में वो दोनों का अंश नहीं है इस वास्ते वो कर्ता लिप्तता होती नहीं उसको है ही नहीं हुई नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं संभव नहीं है इस बात करते भूत तो न माने बस स्वीकार ही न करे स्वीकार न करना ये बड़ी बढ़िया बढ़िया युक्ति है क्यों करना पड़ा इसमें है नहीं कैसे माने जाए शरीर स्थो भी मानते हैं शरीर में स्थित रहता हुआ भी करता भुगता नहीं पड़ता उसमें खुद बढ़ता है तो बहुत बढ़ाता ही नहीं ये सब जितने विकार होते हैं सब प्रकृति में होते हैं केवल प्रकृति में प्रकृति जाती तत्व उसमें नहीं है केवल प्रकृति में प्रकृति स्वतंत्र सत्ता नहीं है यह एक मार्मिक बात है कि जड़ तो चेतन का विभाग करना है तो जड़ है उसको सत्ता जिसकी सत्ता है उसी से सत्ता मिलती है क्योंकि वास्तव में पूर्ण जो सत्व तीर्थ है वो सत्य असत्य का विरोधी नहीं है सत्य अगर जिज्ञासा जागृत हो जाए तो जिज्ञासा असत्य का विरोधी है स्वयं विरोधी नहीं है उसको सत्ता मिलती है सत्ता से ही सत्ता मिलती है असत को भी सत्ता मिलती है तो सत्य से ही मिलती है क्यों सत्य का असत का विरोधी नहीं है सत्य में जिज्ञासा है वो जिज्ञासा विरोधी है। जीवो की जरूरत है जो जानने की इच्छा है क्या चीज है ऐसे भीतर आती है तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इनका विवेक है। विवेक होता है विचार शक्ति से विवेक की मुख्यता विचार है वो विचार ही विवेक होता है। विवेक की जागृति होने पर सत सत है असत असत है ये अलग अलग हो जाता है। असति सत्य न होने से वो स्वतंत्र होती नहीं कुछ भी। सत्य सत्ता है इस पास से स्वतंत्र सत्ता है तो स्वतंत्र सत्ता एक ही सत्ता है ना स्वतो विद्यते भावा असत भावा न विद्यते असत सत्ता विद्यमान नहीं है ना भाव विद्यते सत्य सदा भाव नहीं है तो भाव है नहीं वास्तव प्रकृति है प्रकृति का भाव है। तो भाव रूप अपने को स्वीकार कर लिया इस तरह तब हो गया ज्ञानी और भाव रूप से अपने को स्वीकार करके और परमात्मा के भीतर गया चला गया वो भाव रूप से था वही भगवान का अंश वो भगवान की तरफ चला गया तब हो गया भगत। अपने स्वरूप में स्थिर रहा तब तो अज्ञानी महात्मा और भगवान ही तो आकृष्ट हो गया तब हो गया भगत। तो सब जितने जीव है संसार मात्र में सब भगवान का अंश है भगवान भगवान का अंश है। अलग अलग विचार रूपे हैं तो प्रकृति बन गए अपना प्रकृति को साथ में लिए अपना प्रकृति को साथ में लिया अहम है अहम या प्रकृति अपना प्रकृति यही बताया भूमि आपो नलो वायु खंग मनो खंग मनो बुद्धि और अहंकार ये आठ वेद वाली अपना प्रकृति वो अहंकार को पकड़ा है बस वहां से जन्म मन शुरू हुआ है ये गुण है तो उसको स्वीकार ही न करे क्योंकि अपने में है नहीं। अरे भगवान अपने हैं अपने भगवान है तो मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए और मेरा किसी से संबंध नहीं है ये प्रकृति का निषेध हो गया और मेरे एक भगवान है मेरा किसी से संबंध नहीं है ज्ञान हो गया और मेरे केवल भगवान है भगवान ही मेरे है मैं भगवान का हूँ ये हो गया भक्ति होगी भगवान की। जब तक ज्ञानम मतम मम ऐसा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है भगवान इसको ज्ञान कहते हैं। असत है और सत्य दोनों का विभाग विभाग हो दी असत रहेगा ही नहीं रहेगी एक सत्ता एक ही अखंड सत्ता है अनंत सत्ता है अपार सत्ता है चिन्मय सत्ता भाग जिंदा जीव है उनकी सत्ता है वो परमात्मा के साथ है परंतु सत्ता को मुख्य मानने से वो ज्ञान मार्ग हो जाता है और जिसकी अंश है उस अंश को मानने से भक्ति हो जाती है भक्ति भगवान भक्ति भगत भगवंत गुरु सतुर राम बप एक चार नाम होता है गुरु को बताने वाला इस बात को और भक्ति भगवान का भजन भक्ति और भगवंत और गुरु भक्ति भगत भगवंत गुरु सतुर नाम एक का मतलब सत्ता भिन्न है, सत्ता एक अखंड सत्ता है, इनको स्वीकार करने से अनंत परिणाम परिणाम एक ही सत्ता एक भगवान मानी है। और अंश होकर के अपने को स्वतंत्र मान लेता है, वो ज्ञान मार्ग ही हो गया। और भगवान का अंश भगवान को मान लिया तो भक्त हो गया। और भक्त होने बाद में उसने जानना बाकी कुछ नहीं रहा, पूरा जान गया। अब वो बस रहा स्वाभाविक स्थिति होती है, वो स्वाभाविक हो जाती है, अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास करे और चिंतन करे तो साथ में प्रकृति को लेना ही पड़ेगा। अभ्यास करे चिंतन करे, इस बार चिंतन नहीं होता। इस वास्ते पुस्तक मैंने पढ़ा है, उसकी प्राप्ति क्या है कि एक परमात्मा है, फिर चिंतन न हो। कार्य कभी आती है, लय संबोधि चित्तम विषम तुम समझे बना, लय विषय दो दोष है, ऐसे दोष तो काफी है, मुख्य दो ही है, लय और विक्षेप। और क्षमता को प्राप्त हो जाए फिर करे, ऐसा गुरु कार्य का माया है। सम प्राप्त न चाहे क्षमता को प्राप्त हो जाए फिर तो चला मन में करे, उसमें स्थिति स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्वत उसको सहज अवस्था कहते, सहज अवस्था वो बनावटी नहीं है, कृत्रिम नहीं है, सहज अवस्था तो उत्तम सहज अवस्था। उत्तम सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कद शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा अधम अधम से अधम तीर्थ यात्रा और सर्वती शास्त्र चिंता उसे धारणा ध्यान समाधि उसे उसी अवस्था सहज अवस्था स्वाभाविक। वो स्वाभाविक वो रहती है निरंतर, उसका कभी अंत नहीं आता, वो सहज अवस्था। सहज मतन मन कर सहज पूजा सहज सदेव नरी और दूजा जोत पर रहना के मेरे काम पड़ा है तो मैं सूर्य में रहता था। तो श्री रामदास जी महाराज वाणी और दयाजी महाराज वाणी और सिंधु महाराज वाणी तो सहज अवस्था का वर्णन ज्यादा श्री रामदास जी महाराज वाणी में है। इतना वर्णन रामदास जी महाराज दयाल जी महाराज में है। दयाल जी महाराज का गुरु प्रगण है बड़ा बड़ा पोथी देता, जब भागवत देता हुआ गुरु प्रगण और कई प्रगण है। सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरा जीव और शिव का एक नाम एक ठाम, एक नाम एक ठाम एक जीव शिव। बड़े में जीव और शिव आता है, और जो शिव आता है शिव वह शिव है, हजार जीव और शिव का एक नाम है बेटा, वो सहज अवस्था। तो उत्तम सहज अवस्था सजा वास्ते से तो जाए व्यक्ति तो तय नहीं होता, व्यक्ति तो सहज नहीं है, यह तो उत्पन्न है नष्ट होने वाली परिवर्तन वाली अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति सब छूट जाती है, परा प्रकृति एक ही हो जाती है, एक हो जाती है। इस बात को ठीक अनुभव करो, वो पूर्णता का अनुभव हो गया। नाम भरता में खूब लिखा हरी मणि नहीं है, न को सुपन जागे, न स्वप्न है, न जागते है, न सुषुप्ति है, न चौथी अतूरी अवस्था है, न वो जागत न वो सुबह जो देखा त्यो मैं कहा कल नाखी खाए हरिया परता नाम का तन मन देवी नए दारक में पावक बसे दिन में पिनत द्वारक में पावक बसे जो आत्म घटमाए हरे माँ पय में घृत है मेरे मतियां पूछता मंथन करने से होगा। ये संतों का गणा है, आगे कुछ देख करने से होता है, करने से होता है प्रकृति है, सारे न करने से होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।